ซีดีชุดที่ท่านกำลังจะได้รับฟังต่อไปนี้ผลิตเพื่อเป็นธรรมทานแจกฟรีกว่าจะเป็นซีดีหนึ่งแผ่นให้ท่านมาฟังกันสบายๆไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องแลกมันด้วยหยาดเหงื่อแรงกายและกำลังทรัพย์ที่หลายคนได้สละมาดังนั้นกรุณานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงมากที่สุดหากไม่ถูกจริตหรือไม่ฟังไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ควรส่งต่อให้ท่านอื่นที่ต้องการเช่นถวายพระมอบให้วัดโรงเรียนชมรมหรือคนที่ท่านรู้จักนะครับจะเป็นบุญกุศลกับตัวท่านเองสืบต่อไปหากคุณร้องยี้เวลาได้ยินคำว่าธรรมะนั่นแสดงว่าคุณยังไม่พร้อมจะพบกับคนดีๆคู่ครองดีๆงานดีๆและสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตเพราะธรรมะเท่านั้นที่จะทำให้คุณได้รู้จักทำบุญได้ถูกทางและบุญที่ถูกทางนั่นแหละจะนำมาซึ่งคนรักดีๆสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตสละเวลาสักนิดฟังธรรมะวันละหน่อยจิตจะค่อยๆสว่างสวยเกิดปัญญาแสวงหาสิ่งดีๆและแก้ปัญหาให้ตัวเองได้นะครับมนุษย์เท่านั้นที่พัฒนาตนและทำบุญได้สูงสุดอย่าปล่อยโอกาสที่ได้เกิดมาเป็นคนให้สูญเสียไปฟรีๆกับเรื่องไร้สาระที่คิดว่าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตอย่ารอให้ทุกข์แล้วค่อยหันหน้าเข้าหาธรรมะวันหนึ่งที่ความตายใกล้เข้ามาคุณจะเสียดายที่ครั้งหนึ่งมีโอกาสแต่กลับไม่ฟังไม่อ่านไม่ศึกษาไม่ทำในสิ่งที่จะให้ความสุขกับคุณได้จริงความสุขในช่วงเวลาอันแสนยาวไกลกับพบใหม่หลังจากคุณหลับตาทิ้งชีวิตนี้ไปยังไม่สายนะครับแค่เปิดฟังวันละไม่กี่นาทีแล้วสิ่งดีๆจะปรากฏในชีวิตนี้ให้คุณเห็นทันตาชีวิตคุณคุณเลือกได้ที่จะให้ฉลาดหรือโง่จะทำบุญหรือจะทำบาปโชคดีนะครับ